El passat dijous, 17 de març, el taller de bicis organitza un esmorzar solidari per tal d'aturar l'ordre de desnonament que pretenia fer-se efectiva aquell mateix dia. Això és el que el nostre micròfon de ressaca va captar. Bon dia des del carrer Joaquim Valls número 137, amb la cantonada en Via Favència. Aquí des de fa 5 anys hi ha un taller de bicis d'autoreparació on tots els veïns i veïnes poden venir a mirar d'arreglar la seva bicicleta, a muntar-se una nova, no? Amb un taller abandonat, en un solar, amb uns edificis bastant precaris, va ser ocupat, va ser netejat, ha estat durant 5 anys en funcionament, durant 6 anys obrint, 2 dies a la setmana. I bueno, va haver el judici, es va perdre i bueno, hi ha ordre de desallotjament per avui a les 9. I bueno, davant d'aquest intent de desallotjament d'una ocupació oberta i destinada al veïnatge i a la gent del barri, no? Doncs s'ha fet una convocatòria oberta a tota la gent del barri perquè vingui a intentar aturar el desallotjament. I bueno, a les 9 i 20 del matí tenim una 50 persones que hi continua arribant gent. Per tant, bueno, una convocatòria una mica bastant exitosa. S'ha col·locat una pancarta enmig de Joaquim Valls que diu el taller del barri. I bueno, es pot veure gent pues, del pla comunitari, si són veïns de Roquetes, gent individual, gent de Can Masdeu, gent d'Aucerda, la cooperativa de consum, gent individual que va en bicicleta, gent més anarquista, o sigui, gent de tot tipus, a intentar aturar aquest desallotjament. S'ha donat unes octavetes que ens volen fer fora, on explica una miqueta de l'ocupació, no? El que va ser l'any 2005, no? el col·lectiu que ocupa és Viciosos, no? La cuya web és viciosos.prospoculació.org, on Viciosos, com també hi ha noies i nois, per tant, per no haver discriminació amb els termes, doncs hi ha una X. A vegades també podeu trobar correus que hi ha una arroba per viciosos i vicioses. I bueno, això és una mica l'ambient la primera del matí, on tothom està esmorzant, un bon ambient, un ambient agradable, distens, on la gent està xerrant, està somrient, s'està saludant, està esmorzant, a l'esmorzar popular convocat per mirar d'aturar aquest desallotjament. I bueno, passarem a veure si fem alguna entrevista a algú del taller de bicis. I bueno, de moment un dia solejat. I de moment els paletes que estaven aquí per intentar tapiar això han marxat i la presència policial pues, de moment no es veu. Autoreparació de bicis de Roquetes Verdun ho porta a un col·lectiu que es diu Col·lectiu Viciosos. El projecte va començar doncs, al voltant de 6 anys, que després d'estar fent tallers d'autoreparació de bicis amb els xavals i amb ciclistes al carrer, es va decidir entrar en un solar que només li quedava a la façana, que està al carrer Joaquim Valls 147, no me'n recordo exactament del número. I bé, una miqueta va ser una proposta de veïns i de gent jove del barri per tal de tirar cap endavant aquesta proposta amb una idea de punt de trobada on el que podies tenir gent que coneixia la mecànica de la bicicleta, podies tenir eines i podies tenir recanvis de segona mà que et permetés arreglar-te, que pogués aprendre i que sobretot poguessis compartir. Sempre s'ha funcionat sense diners, tot ha estat mitjançant el bescanvi, mitjançant el trueque, amb aquesta lògica d'una economia diferent. S'han fet tallers per joves, per infants, s'han fet activitats al barri, s'ha treballat amb molta coordinació de manera comunitària doncs, amb educadors, amb casals de joves, amb l'associació de veïns. Bueno, per mirar de tirar cap endavant una proposta sobretot comunitària, no? La bicicleta agafa molt protagonisme com una eina que et permet formar-te, conèixer un ofici, tenir un primer contacte amb una manera de treballar i després per poder moure't, no? Per poder apropar-te als jocs i fer i desfer. En definitiva és això, i ara ens trobem que l'empresa Ginkgo Biloba i Construct doncs, bueno, ha portat cap a terme, cap endavant tot el tema de denúncies, va fer una denúncia per lo penal, va haver-hi un judici que van perdre, i ara han fet un judici per lo civil, que és el que avui a les 10 menys 10 s'espera l'arribada del secretari judicial per fer el desallotjament. I la convocatòria aleshores... Sí, avui a les 9 s'ha fet una convocatòria des del taller per ajuntar-se al màxim de gent possible per protestar i no deixar efectiu aquest desallotjament per poder evitar-ho i poder continuar amb el projecte. Molt bé, doncs... Bueno, són les 10 i 5, el propietari està per aquí, els paletes contratats pel propietari també, estem esperant que vinguin les furgos per... o que no vinguin, millor, i que marxi el propietari, però tot indica que bueno, un altre arribaran i bueno, mentre esperem tenim aquí un membre del taller de bicis que obre, que acostuma a obrir, que està a l'actualitat, al dia a dia, del treball, del taller de bicis, d'autoreparació de bicicletes d'aquí de Roquetes Verdum. I volíem a veure que ens expliqui una miqueta el dia a dia i del taller de bicis. Bueno, el dia a dia en estos últimos tiempos son dos días a la semana, martes y viernes. Los horarios ahí también de 5 a 9 como taller y lo más interesante las tertulias quizás que se generan después de las 9, los after taller. De los cuales a veces no abro el taller, pero siempre me quedo a las tertulias por lo menos. Y bueno, más o menos el funcionamiento del taller va de un grupo de usuarios últimamente que va de entre las 6 personas hasta las 12 personas, 15 personas más o menos la última semana, y de todo, desde chavales hasta gente adulta, gente del barrio, mucha gente de Latinoamérica últimamente, mucha gente de Ecuador que viene, va a arreglarse la bici. Mucha gente que pasa, por ejemplo, preguntan si acá se hacen arreglos de bici, y decimos no, que cada uno se lo arregla, y ahí algunos se van, pero varios se quedan al saber que están las herramientas, ¿no? Bueno, pero como el funcionamiento ahí, digo, no sé, las herramientas siguen ahí estando buenas. La caja de herramientas seguirá por otro lado. Nos están faltando en este momento troncha cadenas, alicate de sujeción y aceite. Así que si hay alguien escuchando ahí que quiera aportar a la cadena itinerante, o sea, a la caja de herramientas itinerante que ahora existirá. Y bueno, ya no queda material dentro del taller, ya todo casi que se ha sacado. Y quedan unas ruedas aquí afuera del taller, en la calle Joaquín Bar. Si quieren venir a pillar unas ruedas, es el momento, porque están sujetas solo con alambres. Seguramente desaparecerán esta tarde o noche. Y nada, también funcionando con otros talleres. Uno que estaba, bueno, Senza Friends, que antes estaba en la ópera, luego estaba en Cambías, ahora está en Hospitalet, en La Astilla. Y ese otro taller ahí, bueno, casi todo lo que aprendí de bicicleta lo aprendí en Vicioso y no sé. Muy bien. O sea, que tenéis pensado continuar trabajando en el tema de autorreparación de bicicletas en otros sitios o qué. Bueno, las herramientas están, las ganas están. Una idea como primordial es mantenerlo en el barrio, porque existe el taller de bici de allá en Hospitalet, pero también la idea entonces es mantener un espacio así en No Barrios. O, bueno, en cercanía, no sé, en este lado de la ciudad. De momento ni un plan, y tampoco si hubiera plan lo comentaría a un medio tan abierto, pero ya sabrá saber qué se propone. Lo importante es que este no es el primer taller, ni será el último, en este tipo de cosas. Y la forma organizativa del taller de bicis, ¿cómo os organizáis? ¿Cómo os financiáis? ¿Cómo, no sé, un poco explicar cómo os estáis organizando últimamente? Bueno, una de las cosas que me gusta de un proyecto social como el taller de bicis es que es sumamente práctico y al final cualquier organización o las palabras en el fondo como que tampoco sirven mucho, ¿no? Lo que más sirve es estar abriendo. No sé, ahora por ejemplo tengo la... como el, no sé, pienso en que hoy es el día del desalojo, ¿no? Pero que es un solo día y todo lo que se ha hecho a lo largo de estos 5 años es como, ¿no?, lo importante y para lo cual, bueno, la organización es principalmente en los momentos de taller y alguna que otra vez que hemos hecho asamblea, pero bueno, muchas menos de las veces que se ha abierto el taller, que son las principalmente que destaco, que es como el proyecto social llevado ahí a la práctica completa. O sea, no, las palabras no sirven de nada acá, ¿no? Y bueno, un poco las herramientas se sacan de distintas partes. Alguna vez, por ejemplo, en la foliada, ¿no? Ahí se hubo un presupuesto para comprar herramientas y hacer los talleres ahí en Galicia. Luego también la rifa de alguna bicicleta durante alguna fiesta del barrio. También alguna fiesta y comida que hemos organizado acá en el taller, aquí mismo en la calle Joaquín Valls, afuera. Y bueno, tampoco es que se necesita mucho para funcionar, así que básicamente la herramienta y qué es lo que hay que comprar sí o sí, ¿no? Y elementos que se van gastando. Y también, bueno, el aporte de gente que trae una bicicleta que no anda, entonces se le saca los frenos, se le saca todo lo aprovechable. Y así, no sé, yo voy por la calle, veo una bicicleta que está vieja, lo voy sacando los frenos, los pedales, alguna cosa que sirva y ahí como para que sirva el material. La idea es que el ciclo de vida de los materiales puede ser mucho mayor. Entonces, pero bueno, no es mucho lo que se necesita para funcionar a nivel de presupuesto. Y ya si se cuida la herramienta, bueno, las herramientas pueden durar mucho tiempo. No sé, no sé. O sea que hablamos de posiblemente ya uno de los, aún existen algunos, pero uno de los pocos proyectos no asamblearios y autogestionados aquí en Nouvarris, ¿no? Se pone fin a una forma de lucha, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, por un lado se puede decir que el taller es el espacio, pero también se puede decir que el taller son las personas que lo hacen y esas personas siguen estando y no sé si se pone fin, va a haber un cambio, pero la forma en que funcionamos como asamblea, como mecánico organizado de alguna forma que colectiviza la herramienta, eso seguirá funcionando. Sí, el taller empezó estando en la calle, así que eso no tiene por qué puede repetirse en algún momento hasta que se encuentre otro lugar, quizás. Bueno, eso. Muy bien, pues muchas gracias y bueno, pues a ver que siga así, ¿no? Que el taller de bicis continúe y continúe luchando en el barrio y que, bueno, pues se pierde un espacio, pero la gente continúe, ¿no? Sí, claro. Gracias. Bueno. Ens volen fer fora. L'any 2005 començava al barri un projecte d'autoreparació de bicicletes, primer al carrer i després ocupant el solar que donà vida al taller de viciosos. Un taller obert a tothom, que no funciona amb diners sinó amb pocs materials o personals. Un taller obert a tothom, que no funciona amb diners sinó amb trocs, materials o personals. Un punt de trobada per les ciclistes que no es volen sotmetre a la dictadura del cotxe i de l'asfalt. Ara, 5 anys després, ens volen fer fora i destruir l'espai i el que s'ha generat en aquest durant un llarg temps. I nosaltres no volem marxar, ni volem callar. El solar de Joaquim Valls, 137, va estar abandonat durant més de 10 anys i les administracions no van fer res. L'estat penós de l'espai perjudicava el veïnat i les administracions callaven. Finalment, l'any 2004, José Moral i la seva empresa, Ginkgo Planet, una de les immobiliàries amb més beneficis en el seu sector, compra el terreny. Ara sí, l'administració s'afanya perquè aquest empresari, sense escrúpols, pugui construir pisos de luxe que ni volem, ni necessitem, ni podem pagar. Ara mateix ens volen fer fora a nosaltres, però sabem que fa temps que s'intenta destruir tot allò que genera espais de llibertat al marge de la societat de consum. A Barcelona tot val molt i no hi cap res, i Nouvarris n'és un exemple. Fa temps que s'intenta destruir el teixit associatiu, que es menysté els col·lectius, que no s'escolta les veïnes, i estem fartes i enfadades. La ciutat que volen els polítics ofega la gent, i la gent necessita obrir escletxes per respirar. Escletxes en forma de tallers de bicicletes, de centres socials, d'habitatges dignes, d'horts veïnals. Per això, seguirem aquí, en aquest espai o en un altre. Continuarem obrint escletxes. Col·lectiu Vicios XS.